ti je nekad svega preko glave. Bolestan od snova, bolestan od jave, dođe li ti neka da skočiš sa mosta, da li je i tebi nekad svega dosta, da li je i tebi nekad svega dosta. Sunce brže zađi, ne sijaj mi više, crni oblak nađi, da ti sipa kiše. Svi ljudi čekaju, sreća da im dođe, a ja samo čekam, život da mi prođe. Sunce brže zađi, ne sijaj mi više, crni oblak nađi, da ti sipa kiše. Svi ljudi čekaju, sreća da im dođe, a ja samo čekam, život da mi prođe. Da radiš, da li tebe neka osjećanja guše, i sve ti je bolno u predelu duše, i sve ti je bolno u predelu duše. Sunce brže zađi, ne sijaj mi više, crni oblak nađi, da ti sipa kiše. Svi ljudi čekaju, sreća da im dođe, a ja samo čekam, život da mi prođe. Sunce brže zađi, ne sijaj mi više, crni oblak nađi, da ti sipa kiše. Svi ljudi čekaju, sreća da im dođe, a ja